szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító is, intellektuális. Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álmom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Ez a szélső közép, kedd reggel. A telefonszámunk 22-34-88-1, az SMS számunk az pedig 0630-30-30-88-1. Ezeken várjuk a jelentkezését azoknak, akik a témáinkhoz hozzászólni merészelnek, vagy szándékoznak, annak érdekében, hogy a műsor egyre interaktívabbá váljon. Már nem túl sok reggel raboljuk az időtöket, és őröljük az energiáitokat. Egész konkrétan 5 napot kell túl élnetek, plusz a március 15-i ünnepséget, és újra lesz Fiala. Igen, igen, igen. Úgyhogy az idegrendszerek felszabadulnak egészen konkrétan jövő hét kedden, nem is hétfőn, annak érdekében, hogy Fiala visszatérése az éterbe minél jobban, minél egyszerűbben, minél könnyebben, minél kisebb változás megélésével történjen, beiktattunk egy nemzeti ünnepet, mert hogy így közvetlenül miutánunk Fiala, az egy ilyen nagyon-nagyon erős váltás lenne. Úgyhogy a rendőrség eljárása, a röpködő gumilövedékek, a lovas rohamok, illetve a verések a rendőrőrsön, majd egy kis pauzát fognak jelenteni Fiala és a mi tevékenységünk közé, csak az átállás megkönnyítése kedvéért. Na, olvastad a kormány szóvivőnek a blogját? Az nem semmi. Az nem semmi. Arra célzol, amit leírt, hogy ő a gyerekeit nem lesz hajlandó soha együtt játszatni szegény gyerekekkel? Mert a szegény gyerekek azok őt hát a szociálisan hátrányos helyzetűek, igen. Igen, igen, és hogy a gazdag anyukákkal együtt fogja játszatni a kisgyerekét a Szent István Parkban, ugye? Erre célzol? A Herger is megvolt, a pompomlányok harcban állnak. Már csak 3-at kell aludni, hogy kiderüljön, jó volt-e kijátszani az antiszemita kártyát. Válaszul eldicsekedni, nekünk vannak zsidó barátaink is. Ha már egyszer nyilvántartjuk barátaink vallását és előbőrét, ugyebár. De ezek a fordulatok már eléggé elkoptak, a kommunikációba új szint a kormány áprilisban hadrendbe álló pompomlánya hozott, aki mi mást is tenne, mint blogol. Demcsák Zsuzsa ugyanis 2 bejegyzésével felülmúlt a Havas Henrik, egynapos kormányzati kommunikátorunk összes reggeli taplóságát, amikor kifejtette, már pedig az ő gyereke nem fog szegényekkel keveredni, és ő személyesen is kizárólag a jól szituált anyukák társaságát keresi a Szent István Parkban. Erős kezdés egy igazságosságot hirdető kormány szóvivőjétől, aki ezek szerint nyilván csak gazdag újságírókkal áll majd szóba, és nyilván szabadságra megy, ha a főnöke éppen szegények között nyomja a PR dumát. Ajánlott cél Tümer Gyurának március 21-ére, nyissák meg a Szent István Parkot a proletár gyerekek előtt. Jó, de még annyi érdekes, hogy amikor a Demcsákot kinevezték kormányszóvivőnek, vagy megnyerte ezt az állás, vagy nem tudom egész konkrétan, hogy ez hogy zajlott, akkor addig neki nem volt blogja. És utána a következő napok egyikén egyszer csak elindította a blogját. Ugye, akik nem ismernék ezt a blog vagy internetes napló formátumot, ez úgy néz ki, hogy az ember az internetre minden nap felrakja, vagy 2 naponta, vagy 3 naponta, akinek hogy tetszik, meg mennyire írásmániás, felrakja a maga életének, meg gondolatainak az épp az napi summázatát, és Demcsák Zsuzsa az úgy kezdte, ugye megnyílt a blogja, egyből felrakott 3 bejegyzést, egymás után ilyen másfél perces különbségekkel, tehát valószínűleg így előre megírta otthon a Microsoft Word-ben a 3 bejegyzést, azt felrakta, és utána azóta se nyúlt hozzá a dologhoz, de most már ő is elmondhatja, hogy akár csak a miniszterelnöknek, meg Demszky Gábornak, meg Kókának, vagy éppen Fodornak, neki is van internet. Internetes naplója, bár látható módon ez kizárólag azért alakult így ki, mert valahogy a Gyurcsány szemébe ez az internetes blogolás, ez a modernitásnak, a 21. századnak a szimbóluma, és mindenkinek csinálni kell. Hát gondolom már baromira megbánta, mert tényleg ugye az egyik bejegyzése, amiben magvas gondolatok között arról értekezett, hogy hát, hogy milyen borzalmasan nehéz a bölcsi választás, és ő elment nem tudom én hány helyre, EU-konform játszóteret keresett, meg olyan helyet, ahol egészséges barna kenyeret adnak a gyereknek. Beszélj nyugodtan, Robi. Mondjad, mondjad, én csüngök az ajkaidon. Én figyelek. De én meg nem tudok úgy beszélni, hogy közben elbaszod a izémet, mi a nevémet, ezt a fülhallgatómat. Nem basztam el a fülhallgatódat, csak egy kicsit lehalkítottam a fülhallgatót azért, mert nem tudtam, hogy én ezzel a kurva tekerővel a te fülhallgatódat is szabályozom. Én azt gondoltam, hogy csak a sajátomat szabályozom. De már beszéltük egy csomószor. És én elfelejtettem. És most mondd meg, és most lehallgatod a fülhallgatódat. De jeleztem, hogy csak tekerd vissza. Csak annyit jeleztem. Arra vagyok kíváncsi. Hoppá, ez ügyes volt, na jó. Én meg arra vagyok kíváncsi. Ilyenkor megy ki a dobhártyám, tehát amikor felnyomod maximumra, az annyival rosszabb, mint amikor leveszed minimumra, hogyha leveszed minimumra, akkor semmit nem hallok. Olyan, mintha nem lenne semmi az éterbe, amikor meg felnyomod maximumra, akkor meg így kiszakadnak a fülemben kiszakadható dolgok. Azt magyaráz meg, hogy neked miért szükséges ahhoz, hogy mozogjon az agyad, és az intellektusod működjön, az, hogy halljad vissza a saját hangodat. Mert baromira megzavar, mert azt hiszem, ilyenkor mindig baromira megijedek, mert azt hiszem, hogy nem sugárzunk kifelé. Azt hiszem, hogy valami elcsesződött. És így se szólaltál, amíg nem tekertem vissza. De miért? De mert végtelenül megijedek, egy pillanatra nem tudom, hogy mi van. Remélem, hogy azért, mert te letekerted, de az is lehet, hogy nem megy ki a hang. Ugye erre például tegnap volt precedens, hogy így nem ment ki a hang. És egy borzasztóan rossz érzés. Na jó, hát sokaknak lehetnek szakmai aggályaik velünk kapcsolatban, tekintettel, hogy nem nagyon tudjuk működtetni azt a technikai rendszert, azt a berendezés rendszert, amit körülvesz minket, és aminek a segítségével rádióznunk kéne, és amilyen pofátlanok vagyunk, ezért pénzt veszünk fel. De az olyanok ne beszéljenek, akik Demcsáj Zsuzsával kapcsolatban bármiféle illúziókat táplálnak, egy olyan nővel kapcsolatban, akit kineveznek szóvivőnek, és a következő második napon, amikor elkezd blogolni, tekintettel, hogy most már ő is modern és európai nő, rögtön az egyik legbrutálisabb szociális izgatással korbácsolja fel a kedélyeket. Hát hogy lehet már ilyet mondani, de komolyan, hogy ő nem fogja engedni a gyerekeit szegény gyerekekkel játszani. Komolyan mondom, ez a szocialista párt, és ezt az ostoba fitness muffot oda kinevezni, aki az 5. másodpercben képtelen magát összeszedni és normálisan képmutató módon hazudni, ahogyan ebben a pártban ahhoz hozzászoktak, hanem rögtön fölböffen belőle az a kivagyi burzsóa öntudat, az a társadalmi, szociális érzéketlenség, ami amúgy ezeket mind jellemzi, de hát Gyurcsányra mi más lenne jellemző, mint hogy egy fitness muffot rak oda, aki aztán képtelen lesz arra, hogy a szájából ki budjanó ostobaságokat minimális mértékben is lekorlátozza, ezek aztán keresztül mennek az egész magyar médián, és éghet a pofája ennek a baromnak, hogy miért ezt a szerencsétlen hülye Riheront picsát rakta oda. Miért? Erre vagyok kíváncsi, hogy lehet ilyeneket mondani, hogy lehet ilyeneket előadni büntetlenül, következmények nélkül, még mindig ő a szóvivő? Ő lesz a szóvivő április 1-től. Ő neki ugye elsősorban az volt a kifogása, nem is a rossz szociális helyzet, hanem az, hogy vannak rossz gyerekek, mert például nem tudom én a 6 éves vagy 4 éves Jucikát azt veri az édesapja, és ezért ő aztán bűn rossz a bölcsödébe, és hát értelemszerűen a gyerekét nem akarja bűn rossz gyerekek társaságába engedni, mert nem tudom én, hogy mi történik akkor a gyerekével. A lényeg az, hogy a gyerek az semmit ne ismerjen meg abból a valóságból, világból, ami körülötte van. Csak hogy jön a rosszaság a szociális körülményekhez? Erre vagyok kíváncsi. Nem rosszaságról volt szó, hanem szegény gyerekekről, meg gazdag gyerekekről. Én világéletemben egy rossz gyerek voltam. Az iskolában, a középiskolában, az egyetemen, hogyha bárki velem együtt járt, egy iskolába járt, azt tudhatja. Te például egy gimnázium, közös gimnáziumban jártunk, később közösen jártunk egyetemre. A tanáraim beszámolhatnak arról, hogy minősíthetetlenül rossz gyerek voltam, ami azt jelenti, hogy az órákról engem állandóan ki kellett küldeni, aztán később visszakaptam kamatot, amikor tanár lettem, úgyhogy az élet az visszaadta nekem azt, amit korábban én elvettem tőle, de nem is ez a lényeg. Én jó körülmények között éltem, hála az Istennek, én nekem soha nem voltak különösebb anyagi gondjaim, vagy a szüleimnek, jó szociális helyzetben nevelkedtem, és mégis rossz gyerek voltam. Demcsák Zsuzsa, hallott már ilyenről valaha, hogy valaki jó szociális körülmények között nevelkedik, és mégis rossz gyerek? Nocsak, hát úgy tűnik, hogy van ilyen is. Na most azt kéne a Demcsáknak eldöntenie, hogy mondjuk az én gyerekemmel aki valószínűsíthetően egy jó szociális körülmények között nevelkedő gyerek lesz, engedi-e majd együtt játszani a gyerekét, tekintettel, hogy tőle rossz viselkedési géneket örököl, vagy rossz lehet, hogy lehetséges, hogy rossz viselkedési mintákat tanul. Tekintettel arra, hogy én is rossz gyerek voltam már korábban, nagyon nagy valószínűséggel az én gyerekem is egy másod rossz kölök lesz. Ezt kéne eldönteni. Szociális alapon választjuk meg a gyerek kispajtásait, vagy pedig viselkedési alapon választjuk meg a gyerek kispajtásait. Ne adj Isten! Demcsák, te szerencsétlen, rábízod a gyerekedre azt, hogy kivel barátkozik. Jó, komolyan, Demcsák, szerint ezek valahol összefüggnek, tehát az a szociális környezet, ahol az ember felnevelkedik, és az a szociális környezet determinálja az ő majdani viselkedését. Tehát arra is tett egy megjegyzést, hogy volt olyan a csoportban, akinek egy váltás ruhája volt. És az ilyenekkel ne játszol az ő gyereke, akinek egy váltás ruhája van. Ugye? Nem. Mindenki a maga fajtákkal, mindenki a maga félékkel. Hát a Dél-Afrikában is így gondolták. Hát vannak a feketék, meg vannak a fehérek. Még csak nem is kell elmenni addig a gondolatig, addig a rebellis gondolatig, hogy hát most az egyik az alsó, a másik felsőbbrendű. Más! Más a különböző. A más a másnak örül. Az olyan meg az olyannak örül. Világos, a gazdagok azok játszadozzanak a gazdagokkal, hiszen ők lesznek később a rabszolgatartók. A szegények meg játszadozzanak a szegényekkel, tanulják meg egymás bűzét szagolni, hiszen együtt fognak majd később gályázni a bányákban a gazdagok felügyelete mellett, ugye? Demcsák, különben azért bizonyos kvalitásokról és erényekről is tanul bizonyságot. Mennyire tehát, vagy a combjára célzol? Ezen túl, amikor is hát a kipattanó botrányt azt tényleg kormányszóvivőhöz méltóan kezelte, mert fogta, és hát a 20. század legszebb történelem habisítási agyományait elővéve fogta, és a blogból azt az inkriminált részt, mondatrészt, ami arról szól, hogy ő azért nem jár, mert két okot sorolt fel, hogy miért nem, hogy kikapták a lehető legrosszabb bölcsis nénit, tehát, hogy ott jelentős... Biztos, hogy szegény volt, nem? Én nem gazdagok különben a bölcsés nénik, tehát ja. az jellemző a bölcsödében dolgozó. Hát igen, de hogyha már valaki ilyen jó kormányzati pozíciót foglal el, esetleg javíthatna a bölcsis nénik szociális helyzetét. Tehát nem csak az a megoldás, hogy kivesszük a bölcsiből a gyerekünket, és berakjuk egy olyan bölcsibe, ahol jó gazdagok a nénik, mert hogy mondjuk egy magánbölcsiről van szó, lehetséges az is, hogy mondjuk a bölcsis néniknek. Hát a bölcsis nénik azok még a magánbölcsiben sem gazdagok, legalábbis valószínűleg a demcsáki kritériumoknak, amiket a Szent István Parkban sírkáló barátnőitől megkövetel, nem nagyon lesznek azok képesek teljesíteni. Hát erről van szó, hogy nincsenek meg a megfelelő bölcsis nénik. Hát akkor mit csináljon a rendes magyar anyuka, aki szeretné a gyerekét kulturált körülmények között, kulturált, magas burzsúj körülmények között neveltetni? Mit tegyen? Na most én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan képzeli azt ez a nő, hogy kitörli a blogból azt a részt, amit ő utólag már nem próbál fölvállalni, ráadásul a harmadik bejegyzésről, vagy miről van szó. Tehát alkalmas ez a nő arra, hogy kommunikálja a kormánynak az intézkedéseit, hogy képviselje, hogy megjelenítse, szimbolizálja ezt a politikát, akkor, amikor a harmadik leírt mondatát már képtelen vállalni, és törli utólag. De ráadásul milyen módszer már ez, hogy törli ő abból a blogból? De legalább írt volna valamit, hogy mit tudom én, ez lett volna a negyedik bejegyzése a blogjának, amit ő ír, mert ő egy modern európai nő. Írt volna egy negyedik bekezdés, hogy ezt elszúrtam. Igazából most a szocialista kormányzásnak az életében ezek az önbeismerő tényfeltáró vallomások, ezek nem ismeretlenek, gondoljunk csak az Összödi beszédre. Tehát nyugodtan megtehette volna, hogy ő a maga Összödi blog bejegyzésével előjön, és azt mondja, hogy elkúrtam, sajnálom, visszavonom, de nem. Nem kell bonyolítani. Minek feleslegesen szaporítani a szavakat, így is már egy-két szóval szaporább lett a dolog, mint kellett volna. Fogja, kihúzza, aztán úgyis majd elül a botrány. Hát kit fog érdekelni? Tehát valószínűleg Demcsáknak különben a bejelentéseivel sokkal több problémánk lesz az elkövetkező években, mint azzal, hogy ő személy szerint különösebben nem kedveli a szegény embereknek a társaságát. Na jó, de mit is várjunk akkor, amikor, hogy mondjam, ez a módszer, amit ő előadott, ez nem hasonló ahhoz, mint ahogy a Sztálin levette Trockinak a képét a régi forradalmi fotókról, ahol Lenin mellett ott áll büszkén Sztálin mellette, ott áll Trocki, Buharin, ott áll Kamenyev, Zinoviev, és akkor így egyenként elkezdte így leszedni az arcokat, és akkor helyette mindenféle ilyen senki által nem ismert és azonosíthatatlan prolik kerültek mondjuk Trocki helyére, Lenin jobbjára. Tehát nem ez a módszer? Nem ugyanez a módszer, hogy így valami van, amit nem tudok vállalni, valami valami az én politikai céljaimmal nem egyezik, és történetesen részét képezi az igazság nevű nagy konglomerátumnak, hát ugyan miért is lennénk tekintettel az igazság elvre, létezik egyáltalán ilyen a politikában? Nagy lószart! Ki kell azt onnan egyszerűen vágni, ki kell azt onnan egyszerűen ollózni, mintha ott se lett volna. Megváltoztattuk a valóságot, magunk kényére kedvére formáltuk, innentől kezdve a politika már leköveti a mi elképzeléseinket, nem reflektál a valóságra. Ennek a kormánynak tökéletes szóvivője lesz, írja az SMS író. Ez a Demcsák menjen a P-be. Az én gyerekem a 19. kerületbe jár bölcsibe, és teljesen jól érzi magát, nem jutott eszembe, hogy az elit bölcsibe járjon, pedig megtehetném, de nem nézem le a pajtásai szüleit. Na jó, hát nem rendelkezel a Demcsákféle burzsoá öntudattal, úgy tűnik. Szocialista kormány, írja az SMS írónk, és ez a szóvivő, atyaég. Rég nem szóvivő, csak lesz, de különben ki tudja, tehát lehet hogy Demcsák azért bemutatja Magyarország legrövidebb szóvivői karrierjét, aminél ugye Havas a maga egy hónapos tevékenységével már magasra tette a lécet, de lehet, hogy ő képes lesz a nulla napra, tehát hogyha Havas, én jól tudom, 3 napig volt szóvivő egyébként. Vagy három. És nem szóvivő volt, hanem államtitkár egyébként. De az ugyanaz volt. Hát igen. Fölvette az iszonyatos lóvét, azt mondta, hogy iszonyatos végkielégítést tett fel a 3 nap után. Hát szerintem nem vett fel iszonyatos végkielégítést. Robi, tényleg szörnyű. Én egyedül nevelem a lányom. Nem állunk túl fényesen, akkor én büdös vagyok? Ráadásul a saját kormányunk szerint? Tegnap is mondtam, morális katasztrófa. Nem a Zsuzsinak kellett volna tegnap az első helyen lennie. Nem a Zsuzsinak kellett volna tegnap az első helyen lennie? Szerintem ezt kérdezi az SMS író. Hát én egy valamiben biztos vagyok, hogy, vagy hát legalábbis remélem, bár csak biztos lennék benne, hogy ennek a Zsuzsinak a combjai mindenképpen hosszabbak, mint a karrierje lesz. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott a politikai árokásás elszabotálásában. Az árok ellen folytatott szabotássorozat a köznyugalom megzavarására irányuló, a társadalmi békét súlyosan fenyegető cselekmény. Az ítélet nem lehet elég súlyos. Isten irgalmazzon bűnös lelkének. Na, ezt nem, de bizony, hogy igen. Szélső közép. Reggeli lebegés az árok felett. Remélem, nem nyom fel titeket senki az ORTT-nél, Demcsák és a hangosítás miatt a csúnya beszédért, de vicces lenne, ha Fialán állnának bosszút a műsorsáv elnémításával. Micsoda? Hát most mindenki félt minket nagyon az ORTT-től, még édesanyám is, aki írja, hogy én annyira közönséges vagyok, és hogy ne csináljam. Hát kedves édesanyám, járatott volna engem ennél kvalifikáltabb óvodába, gazdag gyerekek közé, és akkor most talán nem ilyen lennék, mint amilyen vagyok. Hát de milyen csúnya beszél volt. Demcsák Zsuzsa is nyilván el akarja ezt kerülni, hogy a gyereke aztán a végén még ilyen közönségesen beszéljen, ezért hát nyilván. De használtunk olyan szavakat, amiket a miniszterelnök nem szokott frakciúlésen? Ez egy jó kérdés egyébként. Mert én azt gondolom, hogy a parlament és a parlament intézményei ugye az a közéletnek a legfelsőbb fóruma. Tehát egy frakcióértekezlet is valamilyen módon a közélet legfelsőbb fóruma. Most, hogy a közélet legfelsőbb fórumán lehet bizonyos szavakat használni, azokat a szavakat a közélet lényegesen alacsonyabb fórumaitól megvonni, azoknak a használatát ezeknek az alacsonyabb rendű rangú fórumoknak megtiltani, szerintem nem lehet. És hát mi megpróbáljuk lekövetni egyébként azokat a trendeket, amelyeket diktálnak számunkra a politikai élet legmagasabb szintjein állók, az elit. De ez a hihetetlen, hogy tényleg itt van ez a világbotrány, és a mi kommunikációnkkal vannak az emberek elfoglalva, és nem azzal, hogy a kormány szóvivő, akinek különben az lenne a munkája, hogy kommunikáljon, az hogyan hamisítja meg a saját blogját, hogyan kommunikál társadalmi izgatást, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz burzsúj öntudatot, azzal nincsen gáz. Azzal, hogy véletlenül mondjuk használta valamelyikünk valamelyik K betűt. Mit használtunk? Milyen csúnya szót? Nem tudom, már nem emlékszem igazából, lehet, hogy azt mondtam, hogy elkúrták. Igen, szerintem, az biztos, hogy volt, de hát az kikérni, de hát lehet, azt senki mondta, nem fogja. Én az összes híradóba, a Hír TV-től kezdve, a Magyar Nemzeten keresztül, a magyar, nem is ismertem ezt a szót igazság szerint. És én a magyar médiából ismerem, és tudtam, már egyiket sem tiltották be. Én lelkem szeplőtlen volt. Nézd, én ebben a kurva országban még így beszélni miniszterelnököt nem hallottam. Igazából. Na jó, de senkiben nem volt nagyfokú tapintat, hogy hát ezeket a szavakat kipontozza, vagy nem mondja, nem csak annyit mondjon, hogy hát a miniszterelnök csúnyán beszélt. Csúnya szavakat mondott, amikor a kormányzati teljesítményről volt szó. Olyan a szóvivő, amilyen a kormány, egy kalapszar nagyképű milliómosok gyülekezete, írja Koni. Na ez sem ORTT szabvány SMS akkor ezek szerint. De jó, de hát és melyik az a szervezet egyébként, amelyik a miniszterelnököt bünteti meg a csúnya beszédért? Vagy a csúnya beszédnek a tartalmáról ne is ejtsünk egy szót se? Arról, hogy igazából mit csinál, csak arról, hogy hogyan fejezik ki ezt. Jó, mondjuk annyiba igazuk van az SMS íróknak, hogy ebbe az országban mondjuk a miniszterelnöknek olyan nagyon sok következménnyel nem kell szembenéznie, de hát egy rádióműsornak még akár akadhat úgy a sorsa, fordulhat úgy a rossz sora. Na jó, de hát ez az érdekes, hogy a miniszterelnököt nem kérik számon, csak a rádióműsort. Na ez a legérdekesebb ebben az egészben. Robi, nyugalom. Lassú, mély légzés. Gondolj egy agyvérzés következményeire. Most akarsz kórházba kerülni, amikor szétzúzzák az egészségügyet? Lehet, hogy még beszélni sem tudnál, ez pedig a végedet jelenteni. Kár lenne egy ilyen nagy gondolkodóért, írja Zoli. Én Zsuzsika gyerekét sajnálom. Milyen példa van előtte? Írja az SMS író. A miniszterelnököt nem az ORTT panaszbizottsága bírálja. Csak féltjük a kedvenc műsorunkat. Igazatok van, de ez senkit nem érdekel, írja az SMS író. Riherongy picsa, ezt mondtad, írja az SMS író. Hát ebben a kurva országban már bármit lehet. Iszonyú, Robert! Ez szörnyű, ezt mondtad. Nem csak visszavonom, ő egy... Kövessük meg, de kövessük meg, szeretnék most bocsánatot kérni. Szerintem a fitness move az teljesen korrekt volt, és... Jó, fitness luvnya. Jó, mondd ezt, de... Igen, de szeretnék ettől a fitness luvnyától elnézést. Jó, a riherongyozás az tényleg durva, tehát hogy az sok. Igen, én magam is így értékelem. Jó, hát akkor ezt most mi szeretnénk jóvá tenni, és egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív attitűdöt felmutatni a részletekre. Ezért aztán mára az emberiség történetének 10 legfőbb, legfontosabb, legnagyobb jelentőségű, legnagyobb hatású személyiségének top 10-es listájával készültünk számotokra. Én nagyon-nagyon remélem, hogy mindnyájunk okulására és főleg szórakozására szolgál majd ez. Íme itt a 10. Tizedik helyezettünk az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyiségét tartalmazó toplistán. De várjál, de most ez egy pozitív lista? Abszolút. Megígértük tegnap, hogy pozitív listánk lesz mára. Na jó, mert az emberiség történetének 10 legjelentősebb figurája, azok nem biztos, hogy mind pozitív hát értéktartományba sorolható, vagy sorolandó ember figurák. De hát lehet, hogy lesz olyan köztük, akivel kapcsolatban majd elkívánod vitatni azt, hogy ők annyira pozitív értéktartalmú figurák lennének. Mindenképpen a legtermékenyítőbb szellemeket próbáltam meg egybegyűjteni, akik aztán a legnagyobb hatással voltak a gondolkodásunkra arra, amilyen némi váltunk és formálódtunk az évszázadok során, mi emberiség. Aha, jó. Szóval 10. helyezettünk az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyisége top 10-es listán, Mahatma Gandhi. Egy 20. századi figura, aki elsőként bizonyította be talán a történelemben, hogy politikát lehet erkölcsös eszközökkel is csinálni, hogy nem muszáj erőszakosnak lenni hozzá, hogy nem muszáj a szó hagyományos értelmében vett hatalmat felhalmozni hozzá, hogy a természettel, az igazságossággal, a jósággal, harmóniában megmaradva egy erőszakmentes cselekvési rendszer beágyazva is meg lehet ragadni a hatalmat, és azt lehet használni, azt lehet alkalmazni, és erőt felmutatni. Tehát az, hogy az erő és az erőszak az nem egy, és hogy külön áll, és külön lapon vannak ezek. Ezt igazából ő mutatta fel. Nagyon kevesen tudják róla, hogy őt angolok nevelték, és hogy ő angol nevelést kapott, és hogy egy ilyen civilizált figurának a szó nyugati értelmében civilizált figurának indult, és hogy később a saját népével való szolidaritás jeleként vonult vissza egyrészt az indiai külsőségek, másrészt az indiai politika világába. Hát igen, ő brit, de ő abszolút brit birodalmi öntudattal megáldott alattvalója volt az angol királynőnek, ügyvéd volt, és egy idő után látva, különben David Attenborough-nak érdemes megnézni a filmjét, mert az hát minden tekintetben kitűnő és csodálatos film. Az mutatja Richard meg... Richard Attenborough az mutatja be, hogy hogyan változik évről évre, vagy az évek hosszú során Mahatma Gandhi, hogyan jut el abból a pozícióból, hogy ő az angol birodalomnak az elkötelezett híve, az indiai szabadságharc forradalomnak a vezetéséig, és ennek intellektuális, meg erkölcsi paradigmáinak a kijelölőjévé. Valóban tényleg az a hihetetlenül nagy a Gandhiban, hogy képes volt a világ akkori legnagyobb hatalmát egyetlen puskalövés nélkül két vára fektetni, és kiharcolni azt a függetlenséget, amit hát előtte voltak azért különböző lázadások Indiába, nagy, hatalmas megmozdulások, és nem sikerült. És ő neki végül is egyetlen puskagolyó nélkül megadatott az, hogy legyőzze az angol birodalmat. Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen húzásai voltak Gandhinak, amivel ezt elért, tehát például amikor a sóra a monopóliumot vetett ki az angol helytartóság, akkor Gandhi nagyon-nagyon-nagyon sok több százezer emberrel levonult a tengerhez, és elkezdett sót lepárolni, mondván, hogy az nekik ugyanúgy joguk, és az ugyanúgy az övék, és gyakorlatilag egy ilyen passzív ellenállást tanúsított, amivel szemben eszköztelenek maradtak az angolok, és nem voltak képesek hatékonyan fellépni. Nagyon-nagyon sokszor agresszálták Gandhit, nagyon sokat ült börtönben, többször volt, hogy békés tüntetéseit szétverték, őt magát bevitték, többen meghaltak, volt, hogy sortűz alá vették őt, és egy nagyon-nagyon egy csodálatos történet, konkrétan a Richard Attenborough filmjéből, amikor újra meg újra fellángolt a háború a muzulmánok és a hinduk között, és Gandhi ilyenkor mindig elkezdett éhségsztrájkolni annak érdekében, hogy ne folytatódjanak a harcok, és hogy a békesség az megszülessen. És ezzel, mivel hogy ő nagy tiszteletben állt, még a muszlimok körében is, ami hát egy hindura, mivel hogy ő hindu volt, nézve azért nem volt túl gyakori, elég hatékonyan tudta rávenni arra a gyűlölködő feleket, hogy szüntessék be a harcot, és kössenek békét egymással. Egyszer megtalálta Gandhit az ő éhségsztrájkjának a kellős közepén egy hindu férfi, és mondta Gandhinak, hogy most azonnal vegyen magához ételt, mert ő nem hajlandó magára venni a felelősségét annak, hogy Gandhi meg fog halni, azért, mert ő háborúzik és harcol. És mondta Gandhi, hogy hát erről természetesen szó sem lehet addig, amíg tart a harc. Mondta neki ez a férfi, hogy neki már teljesen mindegy, ő neki már elveszett a lelke, ő úgyis a pokolra kerül, kérdezte Gandhi, hogy miért. Mondta ez a férfi, hogy azért, mert ő megölt egy muzulmán kisgyereket. És kérdezte Gandhi, hogy miért tett ilyet. Mondta, hogy azért, mert az ő gyerekét, az ő hindu kisgyerekét egy muszlim az ő szeme láttára ölte meg. És ő bosszúból talált egy muzulmán kisgyereket, és a falhoz csapta, és az meghalt. És erre mondta Gandhi, hogy tévedsz, nem kell a pokolra kerülnöd, kerülhetsz a mennybe. És kérdezte tőle ez a férfi, hogy hogyan. Mondta neki Gandhi, hogy egy dolgot kell tenned, védj magadhoz egy muzulmán gyereket, és neveld fel őt, de az ő hitében nevelt fel, mint muzulmánt. És amennybe kerülsz. Jó, mondjuk azért, különben Gandhiról azért érdemes megjegyezni, hogy hát az ő a politikáját, az tényleg maga volt a politikai PR, tehát ő tényleg kizárólag csak a marketingnek az erejébe hitt, és semmi másba. Amit az angolok azért nagyon keményen felróttak neki, és többek között hát mindenki döntse el, hogy joggal vagy kevésbé jogosan azért felvetették, vagy Gandhi személyre hányták, hogy miközben elképesztő humanitást, meg az emberi jogok iránt hatalmas érzékenységet tanúsít, a közben meg nincsen igazából egyetlen szava sem az indiai társadalom kasztrendszer ellen, igazából ez ellen, bár mondjuk Gandhinak voltak olyan kijelentései, amikből az látszott, hogy ő a kasztrendszert nem igazán tudja elfogadni, mégsem tett ellene valójában semmit. Tehát a megbékéléssel kapcsolatban ugye ez látjuk a mai világpolitikai eseményekből, hogy itt meg kifejezetten sikertelen volt az ő példája, az nem ér semmit, hiszen ma két atom nagyhatalomként feszül egymásnak India, valamikori indiai gyarmatból kialakult két független ország, Pakisztán és India. Nem biztos, hogy képes lett volna a hindúság történetének komplett egészén végigvonuló kasztrendszert Gandhi felszámolni. Minden esetre ellenezte a kasztrendszernek azt a szociális és politikai hatását, amelynek a révén India egy végtelenül igazságtalan, tulajdonképpen nem használok túl nagy túlzást, ha azt mondom, hogy apartheid társadalom. Tehát ezzel nem volt azonos. Nem, de nem is léphet fel. Tehát, hogy miközben mondjuk az ő politikai aktivitása az tényleg arról szólt, hogy nagyon-nagyon hatékony akciókat, nagyon erős marketing tartalmú akciókat talált ki, és ezeket érvényesítettek ő keményen, addig a kasztrendszerrel szembe soha nem szállt igazán nyíltan konfrontációba. Nem unjátok még saját magatokat? Kérdezi az SMS író. Azt hittem, hogy ti is reálisak és igazságosak vagytok. Tévedtem. Fárasztóan elfogultak vagytok. Lehetséges, hogy nem Gandhival kapcsolatban, hanem inkább Demcsákkal kapcsolatban véli ezt az SMS író. Number 9. Az emberiség történetének 10 legjelentősebb, legnagyobb hatású személyiségét tartalmazó top 10-es listánk 9. helyezettje Mózes, aki tulajdonképpen kitalálta az egyisten hitet. Ő az, aki ezt a monoteizmus nevű képződményt, amire ma már egyébként a világ valamennyi vallása épül, talán a hinduizmus az nem kifejezetten, de az összes többi az meg a sintoizmus se? Hát a sintoizmus az szerintem igen, szerintem az egy természetből indul ki. Az is az egyből indul ki. Igazából nem mózesi alapon egy, de szemben mondjuk a buddhizmus alami pedig a nullából indul ki, nem pedig az egyből, tehát ha úgy tetszik. De nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy Mózes volt az, aki szakított azzal az illúzióval, ami a görög és a római istenképet, a görög és a római panteonokat jellemezte, hiszen a világ az valójában rengeteg szanaszét szakadt kis darabból állítható össze. Tehát kvázi volt valaha egy nagy tükör, ez a tükör ez széttört. Ebben a tükörben láthattuk meg Isten képmását, csak hogy ez a tükör ez széttört milliárd darabra, és a tükörnek a darabkái, a kis szilánkok, azok szerte szét szóródtak. Na most a görög és a római istenkép az úgy véli, hogy ezek a darabkák, ezek külön darabkák. Tehát van ugye a tenger, annak is van istene, van a nap, annak is van istene, van a, nem tudom én, a háború, a bor, stb. És ennek mind van istene. És az összes antik vallás, akár az ókori keleten, akár Egyiptomban, akár a görögöknél, vagy a római antikvitásban erre épült. Igazából egyetlen kísérlet volt ennek a felszámolására, ez Echnaton volt, egyiptomi fáraó, aki azt állította, hogy a napisten és ő maga, ők egyek, egy és ugyanaz, csak aztán az ő letűnése után az Amon papság az gyorsan restaurálta a régi vallást. És újra beállt a több isten hit. Na most Mózes volt az, aki felismerte azt, és létrehozta azt a szemléletet, ami szerintem az emberiség történetének, az emberi gondolkodás történetének a talán legnagyobb forradalma, hogy nem millió szilánk van, hanem egy darab tükör. És az, hogy ezek a szilánkok, ezek szerte szétszórodtak, ez csak illúzió. Valójában a tükör az egy és oszthatatlan, csak a mi szemünkben, csak a mi meghasadtságunk révén éljük meg azt, hogy ez ezer felé van. Valójában Isten egy. És az Isten egy, az semmi más nem jelent, mint hogy minden egy. Tehát, hogy kvázi egy van, egy dolog van, egy darab van. És ma már ez egy tudatosság. Ma már a gondolkodásunk alapvetően erre épül. Erre az egyre. De ez Mózes előtt nem volt ennyire magától értetődő. Azt gondolom, hogy ő egy nagyon-nagyon nagy szellemi forradalmat hozott létre. Tulajdonképpen létrehozta, megalapozta azt a vallást, azt a fajta vallásosságot, amelyet zsidó vallásnak hívunk, és amelynek egyik szektája, az úgynevezett kereszténység, végül meghódította az egész nyugati civilizációt, vagy inkább megalapozta, beleoltva önmagát az antikvitásba, létrehozva azt a szellemi közeget, amelyben mindannyian élünk és gondolkodunk. A 8. helyezett. 8. helyezett William Shakespeare, és azért, mert azt gondoltam, hogy mindenféleképpen egy művészembert, egy írót, aki azért úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatással volt az emberiség történetére, és az emberi gondolkodásra azért mindenféleképpen a tízbe kell helyeznünk. És, bár érdekes ez a fajta hozzáállás, amelyik a nyugati civilizációt az emberiséggel azonosítja, tehát azért Shakespeare-nek az ismertsége, elismertsége azért keleten, mondjuk a muszlim világban, vagy mondjuk Japánban, vagy Kínában, hova az emberiség tényszerűen lakosságának a 4/5-e, vagy 5/6-a tartozik, azért nem feltétlenül a legnagyobb hatású művész, vagy író. De nyugati emberek vagyunk, és jó érzés azt mondani, hogy az emberiség kultúrkincsét azt alapvetően William Shakespeare az, aki a legerőteljesebben szaporította. Biztos, hogy egy kínai az másképp gondolná. Hú, itt van Gandhival kapcsolatban egy idézet az SMS falunkon. Ha megölitek muzulmán testvéreimet, akkor nem vagyok többé hindu, mondta Gandhi. Na hát szerintem így beszél egy igazi humanista. De meghaladta önmagát, azt gondolom, a saját kereteit. De hát beszéljünk Shakespeare-ről, mert hogy őróla mondta azt, hiszem Petőfi, hogy egy maga fele a teremtésnek. És ez azért egy elég erős kijelentés, de Shakespeare-rel kapcsolatban nem lehet túlzás. Tehát azt gondolom, hogy senki a színjátszásra, senki a drámairodalomra, vagy úgy általában az irodalomra olyan mértékű hatással nem volt, mint Shakespeare. Az, hogy ma mennyire játsszák, és mennyien játsszák, és mennyiféle értelmezése van, és hogy úgy a vígjáték irodalomra, mint a drámai, tragikus színjátszásra milyen elképesztő hatással volt Shakespeare, hogy mekkora tanítómestere az emberiségnek, az szinte felmérhetetlen. Nem tudom, én tudom, ezzel kapcsolatban kifejezetten szkeptikus vagyok, tehát Shakespeare ugye ő a 16. század végén, a 17. század elején alkotott, utána van egy mély csönd, egy 100-150 éves pauza az ő ismertségébe, és aztán baromi erővel futott fel, és lett tényleg ugye a színpadi színjátszásnak a legerősebb nagykövete, de azért például azt mondani, hogy mondjuk az antik görög drámairodalmat, amelyik megalapozza azt az egész keretet, amit később Shakespeare is használ, azt ilyen módon semmissé tenni, meg önmagába. Semmissé nem tesszük, csak mondjuk nem kerül be a 10-es listára. Semmissé nem tesszük, csak mondjuk az a különbség, hogy míg azok is nagyon nagy hatású drámai művek voltak, és azok is nagyon nagy hatású irodalmi alapkövei voltak a nyugati civilizációnak, ugyanakkor Shakespeare meg még szórakoztató is, tehát őt meg is tudod nézni úgy, hogy jól érzed magad közben, tehát ő emellett még le is köti a figyelmedet, nem csak tanít, nem csak jóra oktat, nem csak erkölcsi alapokat tesz le, de mindeközben még úgy tölteszel egy estét, mint hogyha jól szórakoznál, tehát hogy ő egyesítette, mert hogy ezek alapvetően azért népszínművek voltak, tehát ezek alapvetően azért a tömeg szórakoztatására jöttek létre, nagyon is. Komédia dell'arte. De emellett meg azt kell, hogy mondjam, hogy a legmagasabb erkölcsi színvonalon, a legmagasabb művési színvonalon, a legmagasabb dramaturgiai színvonalon, és így tovább. Nem biztos egyébként, hogy a legmagasabb színészi színvonalon, tekintette, hogy nők nem játszhattak, tehát férfiak játszották az összes szerepet, tehát ezt így nem merem kijelenteni, de az biztos, hogy nagyon-nagyon magas művészi színvonalon állnak. Na, inkább nehéz véleményt kapni Shakespeare művészi színvonaláról, mert én élőben, eredetiben egyet sem olvastam. Az biztos, hogy az Arany Jánosnak a fordításai azok zseniálisak. Különben a Shakespeare műveknek a jelentős része ilyen történet, fonákság tekintetében szerintem kifejezetten egyszerűek sokszor. Tehát én például lényegesen jelentősebbnek tartom mondjuk drámairodalomban, szerintem lényegesen jobban szól az emberhez mondjuk például egy Csehov. Tehát sokkal húsba vágóbbak azok a kérdések, amikről ő beszél, de az biztos, De a hatása azért Csehovnak nincsen akkora, mint Shakespearenek, abban azért egyetértünk. Csak kérdés persze, hogy a művészeti teljesítményt azt pusztán hatásmechanizmusában lehet mérni, mert ez esetben mondjuk azt lehetne mondani, hogy Bachnak lényegesen kisebb hatása van a mai világ emberére, mint mondjuk a Tégdátnak, és ettől még nem biztos, hogy a Tégdát az egy erőteljesebb művészi koncepció, mint Bachnak bármelyik kantátája. Lehetséges, de hogyha én most pofon váglak azzal, én nagyobb hatással vagyok a te jelenlegi állapotodra, mint mondjuk volt Gandhi vagy Mózes, de azért a hosszú távú hatások... Te érveltél a hatások mellett. Hogyan kerüljük el a konfliktusokat az életben? Na ezt mi sem tudjuk. Szélső közép, a konfrontáció fórum. Gandhi mellett tudtok még említeni humanista politikust? Kérdezi az SMS író. Martin Luther King. Igen, igen, vagy mondjuk Desmond Tutu püspök. Vagy mondjuk Nelson Mandela. Azért van egy pár. De olyan hatású, mint Gandhi valószínűleg nincsen. M kérdezi, hogy Hanvas Béla is felkerült a listára. Hát nem lőhetem le a dolgot, de azért ez egy erős elvárás lenne Hanvassal kapcsolatban. Túl az, hogy én is nagy rajongója vagyok. Mózest vitatom, írja az SMS író. Ő az az ember, aki bár megmentette a zsidókat, azt nem tűrte, hogy ne az ő hitét kövessék, gondoljatok az aranyborjú esetre. Hát, hogy mondjam, hát ez hozzátartozik egy szellemi forradalomhoz, hogy érvényesítjük azt a fajta szellemi irányvonalat, amelyet elképzelünk. Tehát ez szerintem értelemszerű. Csak poén, de szerintem szellemes, egyébként Woody Allen tollából származik. Miért haragszanak az izraeliták Mózesre? Kérdezi J. Mert 40 évig kolbászoltak a sivatagban, végül pedig sikerült megállni azon a helyen, ahol nincs olaj. A hetedik, te magad légy! Hetedik helyezett az emberiség történetének 10 legjelentősebb, legtermékenyítőbb személyiségének top 10-es listáján Gutenberg, aki a nyomtatást feltalálta, és kvázi létrehozta az emberiség emlékezetét, annak révén, hogy gyakorlatilag mára a tudás olyan mértékű felhalmozása vált lehetővé, pont a nyomtatásnak köszönhetően, amin bár mostanában kezd kibenni a Gutenberg féle struktúra a divatból, amikor átvette a helyét a számítógép és az internet. Tehát hasonló alapokon nyugszik egyébként, legalábbis formálisan, még hogyha technikailag nem is. Vörös Martinak van költeménye, amiben felteszi a kérdést, hogy ment a világ Gutenberg találmányával bármennyit is előre. És az a válasza, hogy nem egyébként. Ez valószínűleg egy bölcs válasz, de nem is az a kérdés, hogy előrébb vagy hátrébb ment a világ, hanem hogy változott-e, és ez nem kérdéses. Tehát, hogy azért más lett a világ, és hogy az emberi tudás, tehát tulajdonképpen a felvilágosodás Gutenberg nélkül elképzelhetetlen lett volna. A racionalizmus Gutenberg nélkül elképzelhetetlen lett volna. A szép irodalom mai értelemben véve Gutenberg nélkül elképzelhetetlen lenne. A tömegművelés Gutenberg nélkül mai értelemben elképzelhetetlen lenne. Tehát, hogy milyen erős lenyomatot hagyott, és azt gondolom, hogy Gutenberg esetében ezt a kifejezést használni, hogy lenyomatot hagyott, cseppet sem megkérdőjelezhető, vagy képzavarszerű. Szóval ez a lenyomat, amit Gutenberg hagyott az emberiség történetén, ez valóban megkérdőjelezhetetlen. Jó, én Én kíváncsi várom a lista többi helyezettjét, mondjuk technikai, tehát hogy a legtermékenyítőbb szellemek toplistája, a tízes toplistájáról van szó, és akkor technikai találmányok kerülnek rá, az kicsit furi. De a hatásuk, a technikai találmányok hatása is számít azért, azt gondolom. Jó, hát... millió, most a ilyen alapon, ilyen alapon, hatású emberekről van szó. De most őszintén, ilyen alapon a papír feltalálása az nem hát lényegesen nagyobb lépés előre, mint mondjuk a könyvnek a feltalálása. Tehát, valószínűleg egy 20-as listára már a papír feltalálójának is fel kellett volna kerülni. Ő egyébként egy kínai csávó volt. Aha. Jön a hatodik. Hatodik helyezettünk az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyiségét tartalmazó listán, Sigmund Freud. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a pszichiátria története az az ember kínzásának és az ember megtörésének a története. A pszichiátria semmi másról nem szól, mint hogy a pszichiáter az kigondolja azt, hogy kvázi ő a normális, tehát az exakt normalitás az az ő birtoka, az ő hitbizománya, és mindenkit rá akar terelni, rá akar téríteni erre a fajta normalitásra. Tulajdonképpen a pszichiáterek azok nagyon hasonlatosak az inkvizítorokhoz, akik megmondják azt, hogy nem a föld a nap körül, hanem a nap a föld körül, és aki másképp gondolkodik, azt megbüntetik ezért, megkínozzák ezért. Hát a pszichiáterek is valami hasonlóan gondolkodtak. Akkor, amikor például Moniz találmánya nyomán egy jégvágót a szemüregen keresztül az agyba juttatva átvágták a agy két félteke közötti szándékolt cselekvésért felelős kapcsolatokat, ezáltal pedig az embert egy ilyen kvázi kezes bárányát tették, igazából inkább egy növényé tették. Ezért Moniz, portugál orvos, aki feltalálta ezt az eljárást, amit transzorbitális lobotómiának hívunk, ezért például Nobel-díjat kapott. Ez rendkívül érdekes, hogy Nobel-díjat adnak egy olyan találmányért, hogy hogyan kell embereknek az agyát szétroncsolni, agyát károsítani. De számos más agykárosító technika is van. Ugye nem ez volt az élmény ezzel kapcsolatban. Hát akkor nem ez volt az élmény, hanem az, hogy kezelhetővé sikerült tenni bizonyos embereket, akik amúgy kezelhetetlenek az emberek számára. Amúgy önveszélyesek. Hát úgy meg már nem önveszélyesek, gyakorlatilag nem léteznek. Tehát így megszüntettük a veszélyt, megszüntettük a veszély forrását, és azt is, akire a veszély leselkedett, azt is megszüntettük. Tehát önveszély, szerintem meg az agyba juttatott jégvágó a veszélyes, amivel az agyat roncsolják szét. Szerintem az a veszélyes. De beszélhetünk például az áramról, amivel az emberek agyát sokkolják, ez az elektrosok nevű eljárás. Beszélhetünk olyan gyógyszerekről, amikkel az embereknek a tudatát lehet szedukció révén a lehetőség szerinti legkisebb rezgés számúra. Jó, de most Robi, ez egy teljesen irreális dolog. Ezekbe a korszakokba visszavetíteni az orvostudomány mai eredményeit, lehet, hogy 150 év múlva ugyanilyen alapon elhangozhat az, hogy micsoda barbárság volt a 21. században, ahol mindenfajta kemikáliát nyomtak az embereknek a szervezetébe, antibiotikumokat, meg nem zárható ki, hogy ez így van. Hányfajta gyógyszer? Nem zárható ki, hogy így van. Így van, mert viszont... lehet, hogy az akupunktúra lesz a jövő nagy gyógyászati forradalma. Egy valami biztos, hogy inhumánum vezette, nem az volt ezeknek a szándéka, ezeknek az eljárásoknak, hogy embereket megkínozzanak, hanem az volt a szándék, hogy valamilyen módon segítsenek rajtuk. Világos, hogy ezek az eszközökről később bebizonyosodott, hogy nem jó, nem helyes eszközök. De teljesen mindegy, mert ezt a vitát valamikor máskor kéne lefolytatnunk, mert most nem erről kéne beszélnünk, igazából csak innen indultam el, hogy eljussunk Sigmund Freudhoz. Na most lehetséges, hogy nem az inhumánum vezette Monizékat, meg az elektrosokkolókat, meg a lobotómiát végzőket, meg a gyógyszerezőket abban, amikor ők a pácienseiken ilyen eljárásokat alkalmaztak. Lehetséges, hogy büntetni akarták őket, lehetséges, hogy gyógyítani akarták őket. Egy valami biztos, hogy alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy kezeljék a pszichés betegségeket, a kedély állapotzavarokat, a depressziót, a skizofréniát, az epilepsziát, vagy bármi más ilyen ehhez hasonló betegséget. Nagyon sok mindent megpróbáltak, például a behavioristák különböző eljárásoknak tették ki az embereket, hideg vízzel, forró vízzel öntözték, forgatták gyorsan, aztán lelassították, majd ellenkező irányba forgatták, és ilyesmiktől várták a hatást. Sigmund Freud volt az első, aki megpróbált olyan egészen újszerű, egészen másfajta eszközökkel hatni az emberek tudatára, és igazából ő volt az egyetlen, aki sikeres volt ezen a téren, hogy nem hideg vízzel, meg forró vízzel öntöm le őket, nem az agyukat roncsolom szét, nem áramot vezetek a fejükbe, hanem elbeszélgetek velük. Beszélgetek velük. Tehát ilyen módon próbálom megkezelni az ő problémájukat. Ez egy egészen más, ez egy forradalmi kísérlet volt az ő részéről, és fényesen beigazolódott. Freud óta egészen másképpen gondolunk az emberi pszichére, egészen visszafordíthatatlanná, megmásíthatatlanná váltak azok a forradalmi felismerések, amelyeket ő a pszichológia tudomány történetében meghozott, és amelyek után már nem lehet úgy tekinteni az emberre, ahogyan az előtt. Gondolok itt például a tudattalan fogalmára, amelyet behozott a tudományos gondolkodásba, vagy hát magára a pszichoanalízisre, ami mondom egy egészen új eljárás, egyrészt egy humánus eljárás, másrészt az embert gondolkodó lénynek tekinti, és nem pedig egy állatnak, úgy mint mondjuk a korábbi kollégái. A pozíció az ötös. Mohamed az ötödik helyezettünk az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyiségét tartalmazó listán. Hát Mohamed az egy rendkívül jelentős figura volt, főleg azért, mert nem is nagyon tudunk olyan hatású embert, aki egy élet alatt olyan mértékben formálta volna át az ő közvetlen és közvetett környezetét, mint tette azt Mohamed. Ő egyszerre volt politikai vezető, és egyszerre volt vallási vezető. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egy rendkívül ügyes politikus volt, aki felismerte azt az igényt, amelyet már akkorra a környező népek nagy része felismert. Ez egyrészt az egyisten hitben való rejlő hatalmas elképesztő lehetőségek voltak. Felismerte azt, hogy az egymással háborúskodó berber törzsek között egységet, egy egységes vallással, és egy nagyon-nagyon erős egységes hatalmi erővel lehet teremteni. És létrehozott egy olyan ideológiát, amely máig a legfontosabb, egyik legfontosabb szervező elve az emberiségnek. Egy nagyon-nagyon-nagyon könnyen követhető vallást hozott létre. A népszerűség a muszlim vallásnak annak is köszönhető, hogy sokkal könnyebben, sokkal kisebb áron méri Istent Mohamed, mint teszi azt mondjuk Jézus, vagy teszi azt mondjuk Mózes. Tehát ahhoz, hogy Krisztus értelemben hívő keresztény lehess, ahhoz neked minden egyes nap, minden áldott nap meg kell méreckedned azon a bizonyos mérlegen, Isten szemében minden nap bűntudatot kell érezned, és minden nap bűnbánatot kell gyakorolnod. Mohamed esetében erről szó sincsen, rendkívül egyszerű dolgokat kell tenned, ötször kell imádkoznod Mekka felé, hogyha jön a koldus, akkor neki alamizsnát kell adnod, életedben egyszer el kell menned Mekkába, tehát hogy így különösebben, mit én, ötnél nem tarthatsz több feleséget, van egy hónap egy évben, amikor nem ehetsz, ha fönn van a nap, csak ha már lement, tehát ilyen rendkívül egyszerű dolgok, ilyen rendkívül egyszerű cselekvési szabályok, amiket, hogyha betartasz, akkor neked szabad jegyed van a mennyországban. Tehát egy annyira jól jár az, aki a muszlim vallást választja, mert nagyon-nagyon-nagyon könnyen, viszonylag olcsón hozzájut Istenhez, és hozzájut a megváltáshoz. Hát én nem ismerem annyira az iszlám vallást, de azt gondolom, hogy erre a 4-5 attribútumra leegyszerűsíteni azért szerintem kellően felelőtlen hozzáállás másrésztről, meg épp azon gondolkoztam, hogy ha ilyen ütemben terjed a népszerűsége az iszlám vallásnak, mint ahogy az elmúlt 100 évben terjed, hiszen a legerőteljesebb térítő vallás pillanatnyilag az egész világon, tehát minden kontinensen egyre és egyre nagyobb erővel van jelen, kivéve, hát de Ázsiába is, Kínába mondjuk nem, de Ázsiába is elképesztő energiákat tud bemozgatni, hogyha így tendenciájában nem változnak a folyamatok, akkor az biztos, hogy egy 100-150 év múlva egy ilyen lista az mindenképpen Mohamed nevével kell, hogy kezdődjön. Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon progresszív folyamatokat ír le az iszlám jelenleg. Nagyon nagy erőkkel hat. És te miben látod ennek a vonzerejét? Hát szerintem ez mindig helyzettől függ. Például mondjuk ugye az amerikai feketék azok a maguk polgárjogi harcát tudták összekötni az iszlám vallással. Tehát az iszlám azt gondolom, hogy egy sokkal kevésbé elméleti, sokkal inkább világi vallás, sokkal jobban reagál a világ, a környezet történéseire, sokkal inkább benne van az, ami a kereszténységben is benne volt mondjuk egy 300 évvel, hogy megváltoztassa a maga körül lévő társadalmi viszonyokat, és ott az iszlám igazságosság, vagy az iszlám erkölcsiség szellemében átalakítsa a kereszténység, mint egy öreg, vagy bölcsebb, vagy megfáradtabb vallás, kinek hogy tetszik, ezt a fajta igényt már nem táplálja a környezetével szemben, nem követelőzik, nem parancsol. Értelemszerűen ennek köszönhetően az iszlám biztosan azoknak a társadalmi csoportoknak, akiknek valami problémájuk van a körülöttük lévő világgal és valósággal, biztos, hogy egy jó táptala és egy jó fogódzó. Robika, írja az SMS író M. Freud hatott, ez tény, de miért dugta meg a lányát? Titus írja. Robi, akkor a baromságokat beszélsz, hogy az már fáj. A két agyfélteke közötti kapcsolat átvágása nem teszi kezes bárányjá az embert. Nem a két agyfélteke közötti kapcsolat átvágásáról, hanem a szándékolt cselekvésért felelős kapcsolatokat vágja át az agyban, a homloklebenyben ez az eljárás. Az elektrosokkot, írja Titus, bizonyos esetekben most is használják gyógyításra, altatás mellett. Talán tájékozódj, mielőtt olyan dolgokról beszélsz, amikhez semmi közöd. Szép napot, írja Titus. Köszönöm a kioktatást. Akkor hát te, Titus, azt gondolod, hogy az agynak az szétroncsolása egy jégvágóval, az hatékony módon gyógyítja a pszichés betegségeket, mondjuk a skizofréniát. Tehát akkor te ezt gondolod, vagy pedig egy ilyen hülye kis részletbe akarsz belekötni, hogy akkor most a homloklebenyt roncsolja, vagy pedig a két féltege közötti kapcsolatot roncsolja. Van ennek jelentősége akkor, amikor a szemeden keresztül beletolnak az agyadba egy jégvágót, és azzal szétroncsolják az agyadat? Ez a kérdésem, Titus. Tehát, de ha kötekedni akarsz velem, akkor... De most egy orvos Én ezt fóhéri eljárásnak hívom, és nem orvosi eljárásnak. Nincs az agyműtét, aminél nem mondhatnánk el hasonló dolgokat, amik kísérik mondjuk az adott műtét. Tehát amikor fűrésszel nekiesnek az ember fejének, és szétvágják, stb. Tehát, hogy na mindegy, én sem értem, hogy ezzel mire akarták kiukadni. De... Én meg azt nem, hát Freudot akartam méltatni, aki szakított ezzel az eljárással, és szakított azzal a hagyománnyal, hogy az embert kínozni kell, ha beteg. Kedves elvtársak, nézzünk szembe a klerikális reakcióval. Na, ennek vége. A szélső közé a tényekkel néz szembe. Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Van viszont némely SMS. Lehet, hogy az elektrosokkot ma már fájdalomcsillapítás mellett végzik, de ez nem változtat azon, hogy visszafordíthatatlanul szétroncsolja az agyad, esetleg halálhoz is vezethet. Aztán van itt D-nek egy SMS-e, aki azt írja: Robi, tanulj pszichiátriát, és ha megszerezted a doktori címet, utána mondj véleményt, talán akkor tudni fogod, hogy miről beszélsz, írja D. Én egy valamire vagyok kíváncsi, hogy D az miért gondolja azt, hogy egyrészt végzette pszichiátriát D. Tehát mert hogyha végzett, akkor az egy olyan pozíció, amiből ő számon kéreti rajtam, hogy én végeztem a pszichiátriát. Másrészt meg milyen papírral kéne nekem rendelkeznem ahhoz, hogy én pszichiátriáról beszélhessek? Tehát azt szeretném kérdezni, hogy mert ha csak pszichiáterek beszélhetnek pszichiátriáról, akkor az egész az egy ilyen nagyon-nagyon szűk kasznak a kis hitbizománya, és akkor ők aztán tényleg azt csinálnak velünk, amit akarnak. Nekem véleményem se lehet arról, hogy jogos lehet, indokolt lehet egy embernek az agyát szétroncsolni egy jégvágóval, hiszen én nem végeztem pszichiátriát. Ez egy szakma. Igazából ez a hóhíroknak basszus a hitbizománya, ők tudhatják azt, hogy hogyan kell úgy bánni egy emberrel, mint mondjuk egy feldolgozásra váró marhával, akit már kifektettek. Na mondjuk ez a fő kérdés, és egyébként egy csomó gyógyszert, például egy csomó pszichedelikumot, vagy például az elektrosokkot először állatokon alkalmazták vágóhidakon. Ezt kell tudni például, hogy az elektrosokkot azt a vágóhidakon alkalmazták, mielőtt kivégezték az állatokat, mert hogy akkor nem álltak annyira ellen, és akkor utána kezdte el a pszichiátria használni az elektrosokkot konkrétan. Most arra vagyok kíváncsi, hogyha D szerint én hülyeségeket beszélek, nem tanultam pszichiátriát, nem tudom, hogy miről beszélek, akkor miért nem kérdőjelezi meg azt, amit mondtam? Miért az én személyemet kérdőjelezi meg? Miért arra hívja fel a figyelmet, hogy én hülyeséget beszélek? Miért nem mutat rá arra, hogy mikor mondtam hülyeséget, mivel kapcsolatban? Szerintem teljesen jogos az, hogy tehát, amire a rádióban beszélünk általában, azok közéleti kérdések. Közélet az pont arról szól, hogy igazából mindannyiunknak lehetősége, vagy adott esetben, mondjuk ez már megközelítés kérdése, kötelessége véleményt formálni róla, például, hogy az MSZ, a kormány következő szóvivője az mit ír mondjuk a szegény gyerekekről. Ez azt gondolom, hogy ez egy társadalmi kérdés, amire D felhívja a figyelmet, hogy alapvetően ez szakmai kérdés. Alapvetően nem biztos, hogy mondjuk én a pszichés problémáimmal hozzád fordulnék, nem biztos, hogy ha mondjuk repülőgépet akarnék terveztetni, akkor téged kérnélek meg, hogy véleményezd az előzetes terveket, mert igenis, hát, hogy azért ilyen módon ne becsüljük le egyrészt egy szakmának a tudásanyagát. De most ez de szakma tudásanyagáról beszélsz akkor, amikor arról van szó, hogy embereknek 30 év alatt 1 millió embernek az agyát roncsolták szét jégvágóval a szemén keresztül. Az agyát, a homloklebenyét roncsolták szét, az agyszövetét. És te egy szakma tudásáról beszélsz, egy szakmában felhalmozott tudásról beszélsz. Lobotomia, azt tudom, már legalábbis a nyugati világban nincsen, már nem használják. Jó, hát én Freud kapcsán hoztam föl, ennek hogy kapcsán, miért nem használják, ennek azért, mert jött Freud, és megmutatott egy ennél sokkal humánusabb és eredményesebb eljárást. Ennek kapcsán te elmondtad azt, felsoroltál a lobotómia mellett, a lobotómiához hasonló szörnyűségű nem tudom, orvosi eljárásokat, amiket viszont ma is használnak a világban, és azért használják, tehát hogy azért szerintem tényleg teljesen irreális azt gondolni, azt mondani, ez a, mi a neve annak a vallási szektának, aminek a Tom Cruise is tagja? Szientológia. Na ez ilyen szientológus propaganda, amelyik mindent a pszichiátria nyakába akar varni, a világ összes rossz, aljas, szörnyű történéseiért egyetlen társadalmi csoportot, a pszichológusokat teszik felelőssé. Nyugodtan meg lehet kérdőjelezni persze dolgokat, meg lehet kérdőjelezni a lobotómiát, de szerintem D-től sem lehet elvenni azt a jogot, hogy ő meg a maga részét azt gondolja, hogy egy pszichológus ebben a tekintetben felkészültebb és hitelesebb válaszokat ad egy problémára, mint te. Szerintem semmelyikkel sincsen gond. Szerintem neked is jobb. A pszichológus az bölcsész, a pszichológussal semmi baj nincsen, a pszichiáterek. Jó, a pszichiáter. Másrészt pedig itt van, hát hogy is fogalmazok, itt van a dilemma, és itt van a választás mindenki előtt, kedves hallgatók, két lehetőség van, vagy el kell ismerni az orvosok jogát ahhoz, pszichiáterek jogát ahhoz, hogy az agyunkat egy jégvágóval roncsolják szét, vagy pedig szientológus propagandát folytatunk. Hát lehet választani a két lehetőség közül. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyre én Buddhát tettem. Egyrészt azért, mert mégiscsak egy világvallást alapított, egy nagyon-nagyon nagy tanító volt, és egy végtelenül nagy hatású filozófus volt Buddha, és hát én nekem személy szerint is egy rendkívül fontos személyes élmény az a fajta szemléletmód, amit ő alkalmaz. Az érdekes, hogy egy vallás, amiben Isten viszonylag kis helyet foglal el, vagy nem is igazán foglal el helyet, a világrend, a világ szellemegysége az viszont mindenféleképpen behelyettesíthető, vagy felfogható istenként. És hát ő az, aki talán azért lett negyedik, és nem végzett előrébb ezen a listán, mert egy kifejezetten elvonuló, egy kifejezetten szemlélődő, egy kifejezetten az ember természetének alapkövei mögé visszavonuló szellemi irányzatot képviselt és vezetett. Tehát nem egy terjeszkedő kifelé, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy hatású és nagyon-nagyon nagy erőkkel terjedt ez a vallás, mégiscsak az elvonulás, mégiscsak a visszavonulás, mégiscsak az önmagunkba való visszafordulás vallása a buddhizmus, és talán ezért lett ő csak a negyedik ezen a bizonyos listán. Persze azért ugye a buddhizmus nevében a buddhista papok is szentelték meg mindenfajta harci lobogókat, meg militáns katonai akciókat. Úgy alapvetően különben az érdekes dolog, hogy a nyugati civilizáció az sok leírás szerint ugye egy vallásháborúnak a küszöbén áll, amiben meg kell ütköznie elsősorban az iszlámmal, ugye ez Huntingtonnak a Civilizációk harca című könyvéből eredeztethető talán ez a gondolat, bár előtte is sokan megfogalmazták. Miközben azt is látjuk, hogy a nyugati társadalmakon belül is hát nagyon erős konfliktusok vannak vallások és vallások között. Például a buddhizmus ugye az Richard Gere, miről beszéltünk az előbb? Iszlámról. Nem az iszlám, hanem a Tom Cruise. De szientológia. A szientológia Tom Cruise. Tehát, hogy mindegyik vallás megpróbál erőteljes propagandát kifejteni az országában vagy kulturális környezetében, és érdekes módon az utóbbi 10 vagy 15 évben nagyon-nagyon erőteljesen jelent meg így a vallásokkal szemben, most már úgy fogalmazzák, vagy hát elsősorban a fundamentalizmusokkal szemben jelent meg, most már úgy fogalmazzák, hogy az ateista fundamentalistáknak a csoportja, és a nyugati világban hihetetlen nagy erőkkel feszülnek egymásnak, most már nem csak a különböző vallások, hanem azok az értelmiségiek, akik a vallásnak a szükségszerű visszaszorításáról, a keményebb állami fellépésről beszélnek, ugye ennek a filozófiának az eredménye mondjuk Franciaországban, hogy megtiltották az iszlám hölgyeknek a csadorviselését, az oktatási... A gyerekeknek. Az iskolákban nem viselhetnek fejfedőt. Nem is pusztán a csador viselését tiltották meg, hanem csak a kendő, a fejen viselt kendő, az tilos lett a francia állami oktatási intézményekben, ami szerintem egy végtelen nagyfokú intolerancia, és egy végtelen nagyfokú személyiségjogi sérelem. De ugyanígy tilos lett például mondjuk a keresztet kirakni az embernek a ruházatára, tehát mondjuk a nyakába egy keresztet rakni. Ez komoly. Persze, tehát hogy nem csak az iszlámot érinti, tehát hogy nem egy diszkriminatív rendelkezés. De ez ugyanakkor diszkriminatív, csak a vallásosakat diszkriminálja, nem a bizonyos vallásokat bizonyos vallások rovására. Tehát, de az ateistákkal szemben a vallásosakat mindenképpen diszkriminálja, nem? Most csak arról akartam beszélni, hogy létezik ez a küzdelem, tehát hogy például Amerikában az oktatási rendszerből valami 2,3 millió diákot vontak ki az elmúlt másfél évtizedben a szülők azért, hogy ne tanulhassanak, ne szembesülhessenek a darwinizmussal. És inkább otthon ők maguk oktatják, mert az állami iskolában ugye az állami oktatásnak megvannak a maga kötelező attribútumai, ilyen például a darwinizmusnak az oktatása, és ezt nem akarják engedni, tehát hogy az a világ, amit úgy tudtunk kodifikálni az elmúlt évszázadokban, hogy kultúrák és vallásoknak valamilyen típusú harcára épül, a nyugati világban látható módon ez kezd megváltozni, és miközben létezik a vallásoknak a nagyon kemény versenye, és adott esetben fundamentalista egymásnak ugrása, a közben megjelenik a nem különösebben toleráns és nem különösebben türelmes vallásellenesség vagy ateizmus. Például van egy oxfordi professzor, aki kifejezetten a provokatív, megosztó vezetője ennek az ateista fundamentalizmusnak, aki a vallásból csinált egy anagrammát az angol religion szóból, és valami gerillon, vagy nem tudom mi nevű drogról beszél, amikor a vallásról beszél, és azt mondja, hogy ez a drog, ez az, ami a lehető legveszélyesebb, sokkal veszélyesebb, mint bármelyik másik anyag, akár az LSD, akár a heroin, mert hogy ez tömegek vannak a rabságában, ugye hát ez a jól ismert kommunista klisé, de emellett ő azt is hozzáteszi, hogy látnia kell azoknak az embereknek, akik hisznek a liberális világba és a liberális világrendbe, hogy ezek a vallások bár egymással küzdenek, de például abban végtelenül egységesen tudnak fellépni, hogy mondjuk a nőktől vonják meg az abortáltatásnak a jogát, tehát hogy miközben nagy különbségek vannak láthatóan ezek között a vallások között, mégis van egy csomó olyan kérdés, amiben neki feszülnek a nyugati többségi társadalom véleményének, és azt minden módon próbálják lebontani. A társadalom véleményének, ez a vélemény, ez nincsen kialakítva. De ez ki van alakítva. Ez már ki van alakítva. Tehát van a társadalom szemben vele a vallások. Ezt állított. Tehát van a társadalom. Abortusz kérdésében igen, azt gondolom, hogy ezt egész nyugodtan lehet állítani, hogy van egy... Most anélkül, hogy én társadalmi vita van, és egyáltalán nem, van társadalmi... nem általánosan elfogadott az a vélemény, hogy az abortusz az jogos és indokolt. Hát elfogadott, ahol eddig például Portugáliában nem olyan rég volt erről népszavazás, ahol a portugál társadalom, amelyik az egyik legvallásosabb társadalom, elfogadta az, és nem volt eddig abortusz. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez a társadalmi vita, amelyik világos, hogy soha nem fog eldőlni, hiszen olyan alapvető morális kérdések körül forog, hogy meddig terjed az élet szentsége, meddig terjed egy nőnek a választási szabadsága. Nem fog eldőlni, de hogy a többségi vélemény pillanatnyilag az abortusz pártjánál, az egészen biztos. Nem véletlen, hogy még George Bush elnök sem merte betiltani. Jaj, hát... Pedig, hogyha többség... Hát, amíg ő se. Szóval, ha emlékeztek a tegnapi listánkra, amely a 10 legirritálóbb magyar média személyiséget tartalmazta, és Svábi volt a number one, hát most kaptunk egy kiigazítást erre vonatkozóan egy SMS írótól. Robi, te vagy a number one, nem a Svábi. Hát ez már valami, nem? A 10 legirritáló média személyiség közül te vagy az első? Azt írja, hogy engem kellett volna az első helyre tenni, nem a Svábit. Tehát, hogy én vagyok a legirritálóbb magyar média személyiség, ezt írja nekünk az SMS író. Tehát ő se gondolhatja ezt komolyan. Tehát, hogy így, hol vagyok én már? De most nem is csak irritációban, de egyáltalán... Hát, őt irritálhatod egész fogottan a lehető legjobban. A legjobban. Hát lehetséges. Hát ez is valami. De szerintem ez eredmény. Ez már valami. De különben ez eredmény. Tehát, ez már mindenképpen valami. Ja. Mert az ember a média... Tehát igazából szerintem a legrosszabb figura a médiában az az ember, akiért se nem rajonganak, se nem gyűlölik, hanem kicsoda is ő. Tehát nem is jut eszembe a neve. Hát tudod, aki, ja, valamikor, aki valamikor vezette a fókuszt. Tehát, hogy aki a médiában dolgozik, annak szerintem nem feltétlenül egy negatív jelző az, hogy őt egy kifejezetten irritálónak tartják, és akár első helyre rakják egy ilyen listán. De szerintem ne keseredjél el. Biztos van véleményetek akár erről, akár bármiről, ami ebben a műsorban eddig elhangzott, és mi érdeklődünk a véleményetek iránt, és szeretnénk megosztani a nagy közönséggel. Úgyhogy írjatok nekünk a 06303030881-re, küldjetek SMS-t mindazzal kapcsolatban, ami itt elhangzik. Itt a harmadik. Az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyiségét tartalmazó toplistán harmadik helyezett Charles Darwin, pont minthogyha csak beharangozni kívántad volna őt az iménti speecheddel. Na hát, ma is egy hihetetlenül megosztó figura, mint az látszik. Hát, ő volt az, aki valahol kiszabadította a szellemből, a palackból a szellemet, ugye? Tehát ő valami olyasmit szabadított el, amit korábban így el sem lehetett tulajdonképpen képzelni. Az ő A fajok eredete című könyve az egy olyan tudományos dilemmát zárt le, amelyet korábban elképzelhetetlennek tartottak, és igazából megnyitotta az utat afelé a fajta minőségű és mértékű tudományosság felé, ami Darwin nélkül elképzelhetetlen lett volna. Tehát amíg a fajok eredetére nem volt magyarázat, addig értelmezhetetlen volt gyakorlatilag az a fajta racionalizmus, amely által a világot leírhatjuk. Isten nélkül, vagy Isten beemelése nélkül a rendszerbe. Más kérdés, hogy szerintem Darwinnal együtt sem képzelhető el Isten nélkül leírni a valóságot. Tehát szerintem a darwinizmus vagy isteni teremtés az nem kérdés, szerintem darwinizmus és isteni teremtés, mert a kettő szerintem egyáltalán nem zárja ki egymást. A darwinizmus az arról beszél, hogy az a létrejött élet az hogyan differenciálódott abba a formába, amely formában most szembesülünk vele. Az isteni teremtés az pedig arról szól, hogy a nem élőből hogyan vált élő. Darwin erről nem beszél. Tehát Darwin egy szót nem ejt arról, hogy hogyan jött létre az élet. Ő arról beszél, hogy hogyan vált az élet olyan sokszínűvé, hogyan jöttek létre a specializált fajok. És ennek a módszertanát írja le. Darwin azért különleges, és azért foglal el a harmadik helyet ezen a top listán, mert gyakorlatilag egy olyan tudományos paradigmában működik és létezik, amely tudományos paradigmában kizárólagos. Tehát Darwin elmélete az nem azért a tudományos közgondolkodás alapja, mert a legéletképesebb elmélet, a legműködőképesebb elmélet, a legjobban alkalmazható elmélet erre a kérdésre, hanem azért, mert az egyetlen. Nincs alternatívája. Tehát más magyarázat nem létezik. A darwini magyarázat tudományos igénnyel az egyetlen létező magyarázat. Hogyha Amerikában élnénk, akkor egy ilyen típusú beszéd után körülbelül 100% hogy kapnál 300 feljelentést. Jó, igen, valószínűleg igen. De és a Semmelweisnek ugye jó, van a darwinizmusnak mindenféle bigottoktól, nem? Hát most ez megint értelmezés kérdés, hogy az ember hogyan minősíti az ellenfeleit. Biztos, hogy a vallásos embereket lehet bigottnak minősíteni. Különben kifejezetten tudományos alapossággal, tudományos igénnyel vállalható ellenelmélet van Darwinnal szembe. Ez valami olyasmi a neve, hogy a kreatív teremtés, vagy a valami a kreativitás és a teremtés szóból van összerakva, és olyan elmélet, amelyiket hát komoly egyetemek, komoly professzorai képviselnek. Tehát, hogy ez a darwinizmus kizárólagossága azért ez sem igaz már a mai világban. Volt egy időszak, amikor a vallás kizárólag a Bibliából akarta eredeztetni a maga igazságait, és értelemszerűen a Bibliát rakta Darwin könyve mellé, amelyik a Biblia ugye az nem egy tudományos mű. Viszont ma már azért nagyban változott a helyzet, tehát ma már tudományos művek és tudományos elméletek vannak, a kreatív teremtés elmélete az alapvetően nem is a Bibliából indul ki, és nem is semmilyen szent könyvből, vagy valamely vallásnak az elképzeléseiből, hanem pusztán azt akarja bizonyítani, hogy az a fajta evolúció az nem működhetett úgy, ahogy Darwin elképzelte, kellett, hogy legyen mögötte valamilyen kreatív tervező. Körben lehet, hogy nem teremtő, hanem kreatív tervező. Tehát létezik ez a dolog. Körben Amerikában most nyertek több helyen pert azok, akik követelték az állami tananyagba ennek az elméletnek az oktatását. Na jó, de hát miért zárja ki a kreatív tervező létét, vagy a kreatív teremtő létét a darwinizmus, a kiválasztódás elmélete, az evolúció, önmagában miért? Miért? Miért zárja ki? Hol van az ellentmondás a kettő között? Tehát miért ne lehetne az evolúció, amit Darwin leírt, egy kreatív tervezés eredménye? Ezt nem értem. Tehát, hogy miért kell ellentmondást szítani ott, ahol nincs ellentmondás? Ezt magyarázd meg nekem, légy szíves. Mert én nem látom az ellentmondást. Tehát, amikor egy kreatív tervezőről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy valójában Isten terve volt, hogy a világ ilyen sokszínű legyen. Én azt mondom, igen, szerintem is így van, szerintem is Isten terve volt. A darwinizmus miért ne lehetne e terv megvalósításának a módszertana? Miért ne jöhetett volna létre ilyen módon, attól még, hogy egy kreatív tervező szüleménye? Ez a kérdésem. Azért, mert a modern, tehát hogy azért a darwinizmus is azért sokat változott az elmúlt évszázad folyamán, azért a modern darwinizmus az életnek az eredetét, a legegyszerűbb egysejtűek megszületésétől egészen az ember kialakulásig egy leírható folyamatnak gondolja, és az, hogy hogyan születik meg az egysejtű, arra is tudományos elméleteket akar építeni. A darwinizmus alapvetően, ahogy ma a világban forgatják és felfogják, vagy ahogy tanítják az iskolákban, ugye mondom, Amerikában ez a legfőbb probléma, hogy a darwinizmusnál egyetlen szóval sem mondják azt, hogy ott egy isteni teremtés előzte meg azt a folyamatot, amit az evolúció, amit utána az evolúció követett, mert a mai darwinista alapokon álló tudomány ezt nem gondolja. Nem gondolja, hogy ez kijelent. Darwin nem erről írt. Tehát amikor Darwint értékeljük, akkor ne azt a tudományra szembesítsük, amely Darwin egy csomó dologra nem válaszolt. Van egy csomó dolog, amire máig nem tudnak válaszolni, és van egy csomó dolog, amire ma már tudnak válaszolni. Tehát Darwinnak nem volt elképzelés, hát ő még nem tudott olyan számítógépes modellekkel például mondjuk a teremtéstörténetet vizuálni, hogy valamikor a semmiből, vagy ebből az ősanyagból, az ősrobbanás kapcsán, hogy hogyan keletkezett a világegyetem. Tehát ilyenekre értelemszerűen nem gondolt. De nem is erre vállalkozott. Darwin nem erre vállalkozott. Darwin a fajok eredetét akarta leírni, az, hogy a jelenlegi struktúra milyen módszertanon keresztül vált ilyenné, amilyen. Csak erre vállalkozott, és szerintem ezt rendkívül sikeresen írta le. És mindenképpen elképesztő hatással. Hogy milyen hatásai voltak, arról azért a hírek után még ejtünk néhány szót. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. SMS-ek. Robi, a mai napig a diliseket csak kezelni, de gyógyítani nem tudják. Bárkit is teszel a listára, eredménye senkinek sem az igazi, írja Lassa, ez lehetséges. Bár nem pontos tekintettel arra, hogy Feldmár Andrásnak például tök jó eredményei vannak. De a lényeg mégis az, hogy a lobotómia, vagy lebenykezelés, vagy a szemüregen keresztül bejuttatott, az agyba bejuttatott jégvágóval előidézett agykárosítást jelenti. Ez egy rendkívül súlyos büntetés, egy büntetés azért, mert nem vagy normális, legalábbis a pszichiáternek a normalitás kategóriájába nem férsz bele. Egyébként hogyha hatékony is a kezelés, az is annak köszönhető, hogyha mondjuk az agyadba áramot vezetnek, az egy eléggé kemény büntető eljárás ahhoz, hogy megtanult, hogy nem kell deviáns módon viselkedni. Tehát a korábbi deviáns módon való viselkedésed, ami mondjuk a pszichés zavaraidnak köszönhető, azok mondjuk nem gyógyulnak meg, de az agyadba áramot vezetnek, és azután így gyakorlatilag megtanulod, tehát kondicionálnak arra, hogy így nem szabad viselkedni, és a jövőben nem is viselkedsz olyan rosszul. Nem leszel olyan rossz gyerek, mint korábban voltál, ennek az eljárásnak köszönhetően. Tegnap kik voltak a dobogósok, mondjátok el, Réci, kéri tőlünk fecó. A dobogósok azok tegnap a legirritálóbb magyar média személyiségek 10-es top listáján. A harmadik volt, hogyha jól emlékszem, Lakatté Károly, a második volt Stól András, és az első Svábi volt. Szerintem marha irritálóak vagytok, írja az SMS író, G, erőszakos, észosztó műsorvezetők egy értelmetlen műsorban. Sziasztok, írja a másik SMS író, engem is irritáltok, csak jó értelemben. Kár, hogy nem ti vagytok minden reggel, de délután is hallgatlak titeket, csak így tovább. Nagyon örülök, hogy reggel is vagytok, jó vagy, Robi, írja az SMS író. Az igazi elektrosok a 2007-es januári villanyszámla volt, írja Peti. Darwin előtt Schopenhauer már megalapozta ugyanezt a teoretikus hipotézist, amiről a darwinizmus szól. Gratula a műsorhoz, írja Robi. A darwinizmus elbukott, semmi tudományos alapja nincsen, írja az SMS író, ne kerüljön be a top 10-be. Nem találtak semmilyen bizonyítékot a fajok fejlődésének átmenetére. Na mondjuk ez különben, ez azóta is, amióta Darwin az elméletét megszült, ez az örök probléma, az az evolúciós láncszem, aminek elvileg, ha az elmélet igaz lennie kéne. Azért és ilyenek, például a hangyás sűn, vagy a kacsacsőrű emlős. Az ember esetében elsősorban, de sok más esetben is hiányzik, de az ember esetében meg kifejezetten hiányzik, és egy olyan fajról beszélünk, amelyik meghódította a bolygót, tehát, hogy amikor már a történelem színpadára lépett, akkor azért már nagyon jelentős erőt képviselt evolúciós szempontból, és valahogy nem találja a darwinizmus. Egy egyetemre jártunk, ott hangzott el különben, hogy valami régészeti oktatáson, hogy nem csak az az eredmény, hogyha az ember feltár egy területet, és ott talál valamit, hanem hogyha feltárja, és ott nincs semmi, mert az is bizonyíték arra, hogy valami nem létezik. Amelyik SMS írónak nem tetszik Robi véleménye, szereplése, az a hallgató miért ezt a műsort hallgatja? Neki Kapócs Zsóka, Ábel Anita, Majka idióta viórászását kéne hallgatni a Danubiuson, vagy az akkorba lépő szánalmas és elcsépelt Boros Bocskort a Láger Rádióban, írja Ördögi Géza. Darwin nem tesz pontot a végére a gondolatoknak. Megválaszolatlan laboratóriumi körülmények között nem bizonyítható elméleteket hagyott. A Biblia pedig a tudománynak nincs híján. A kreatív tervező közölte, hogy mit és miért és hogyan teremtett. Miért kell hozzátennünk? Kérdezi Gyuri. A Szientológia Egyház nem szekta, írja az SMS író, helyre igazítva azt hiszem téged. Definiáld a szót és nézd meg, igaz-e rá. Nem szekta. Üdv, jó a műsor. Jó a műsor, írja az SMS író, de a sok társadalmi és politikai szennyre, amiről beszélünk, interaktívan lehetne valami megoldást közösen kifundálni, és már is lehetne tenni valamit ezzel a söpredékkel. A másik SMS író azt írja, hogy inkább politizáljunk, az jobban áll nekünk. Darwin azért került a harmadik helyre, csak hogy lezárjam a Darwin disputát, mert ekkora, ilyen mértékű indulatokat tud kiváltani. Darwin azért került erre a harmadik helyre, mert ilyen mértékben megosztotta a tudományos közéletet és a vallásos emberek táborát, igen, és ezt a közgondolkodást ezt végtelenül felostorozta? Hát mondhatjuk. Jó, én köben soha nem értettem, hogy, tehát, hogy engem olyan szinten nem visel meg, akár az egyik igaz, akár a másik. De hol érdekel ez engem? Én nem értem ezeket az iszonyatos indulatokat, amik egymásra feszülnek. Jó, például de Darwin hatása. Darwin pro-kontra kérdésében. Igen, de Darwin hatása amúgy is nagyon brutális, hogyha belegondolunk, hogy hogy járt az emberiség, amikor a darwinizmust elkezdték szociálisan az emberre vonatkoztatni, látva a nácizmust például, amikor a darwinizmus elmélet persze tök tudománytalanul elkezdték ráértelmezni a társadalomra. Szóval borzalmas, hát a nácizmus kvázi ennek köszönhető borzalmas hatásai voltak ennek, amiért egyébként Darwin az szerintem a legkevésbé sem felelős, pont úgy, mint Nietzsche sem felelős a nácizmusért, de a hatása az mindenképpen rendkívül nagy. A dobogó középső foka mindig a másodiké. Az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyiségét tartalmazó toplistánkon a második helyet Isaac Newtonnak szánjuk, azért mert, hogy ő volt az, aki leginkább leírta ezt a világot, ezt a valóságot fizikailag, ezt a terepasztalt, amin működünk. És hát ő előtte, vagy hát ő nélküle nem is értelmezhető az a fizika szó abban az értelemben, amely értelemben így a tudomány ezt kezeli. Vagy amilyen módon ez létezik. Igazából Newton nélkül nem nagyon tudunk olyan fogalmakat, vagy olyan fogalmi kategóriákban gondolkodni, mint amit ő létrehozott. Kvázi az egész gondolkodási paradigmát a Newton hozta létre, és bár azóta számos olyan tételt, amit Newton megalapozott, sikerült cáfolni, vagy sikerült önellentmondásba hozni, például Einsteinnek a relativitás elméletével. Tehát ne felejtsük el, hogy azóta már Einsteint is sikerült önellentmondásba hozni, illetve cáfolni, vagy meghaladni. Heisenbergnek az elméletével, tehát az kvantumfizikával, igen, a kvantummechanikával, tehát hogy az újabb és újabb paradigmák születése ugyanakkor viszont nem lehetetleníti el a korábbiakat. Tehát Einsteint alkalmazhatjuk annak ellenére, hogy létrejött a kvantumfizika, és Newton pedig manapság is az általános életünk, hétköznapjaink leírására legalkalmasabb modellt hozta létre. Igazából ez a tudás, hogy ezek az elméletek, ezek megdönthetők, és ennek ellenére pedig bizonyos értelemben továbbra is eligazító erejűek tudnak maradni. Ez maximum annyira mutatott rá, vagy arra vezetett rá minket, hogy valójában ezek az elméletek, ezek nem megmutatják a dolgok, a valóságunknak az eredetét, pusztán egy modellt hoznak létre, amely ráillik a valóságra. De lehetséges, hogy más modellekkel is le lehet írni. Tehát lehetséges, hogy ha nem Newton születik meg, hanem valaki más, akkor ma a valóság valami teljesen más kódrendszer alapján lenne leírva. Minden esetre azt a fajta nyelvet, ahogyan a valóságot leírjuk, ezt Newton találta ki, ő alkotta meg, és ezért úgy gondolom, hogy az emberiség történetének legjelentősebb személyiségei között egy ennyire előkelő helyen, a második helyen ott a helye. hány nyugati figura van a listán? Hát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát, akár 7. Tehát a 10 legjelentősebb személy közül 7 az a nyugati civilizációhoz kötődik. Ma már minden nyugati civilizáció, hadd idézzem fel a te számodra Tamás Gáspár Miklós, aki pont a múltkor mondta, hogy ma már nincsen más, mint a nyugati civilizáció, és ebben van igazság. A nyugati civilizáció kolonizálta a világot. Leigázta a világot, a nyugati gondolkodás. Hát nézd meg például Kínát, a kulturális forradalom, illetve hát a mai Kína. Nézd meg Japánt, milyen szerepet tölt be a világba. Gyakorlatilag a nyugati civilizáció exportálta a saját szemléletét. Hát elsősorban ennek köszönhető az, hogy ilyen hegemóniát tudott elérni a világ felett. Number one, Chuck Norris írja az SMS író, köszönjük. Kedves Robi, tisztelettel és szeretettel meghívlak egy beszélgetésre a pszichiátria mai gyakorlatáról és problémáiról. Üdv! Nagyjából bárhol és bármikor írja Várda Ágnes, és őróla tudom például, hogy pszichiáter orvos. Tehát, hogy azért az ő meghívás az mindenféleképpen kitüntető, még hogyha némi tekintélyelvet is árulok el magamról ezzel kapcsolatban. Newtonnal? Hát nem tudok mit hozzárakni, tehát én nem. Jó, én... Hát azért ő alapozta meg azt a tudományos közgondolkodást, amelyben élünk. Nem tudom, nem, én csak így... Ezek mind fontos emberek, tehát Shakespeare-től kezdve, Newtonig, most az ember csak azon gondolkodik, hogy azon gondolkodom én legalábbis, hát mit tudom én, hogy az ember miről gondolkodik, én azon gondolkodom, hogy vajon nem lenne teljesen jogos ugyanilyen alapon mondjuk a kvantummechanika kitalálóját szerepeltetni a listán, nem lenne ugyanilyen jogos a DNS lánc feltalálóját, vagy ugye azt a két tudóst, aki felfedezte a DNS láncot, hát szerepeltetni. Na jó, hát a tízes lista az mindig egy szűk merítés. Hát tegnap is mennyi irritáló média személyiség maradt le a listánkról. Tehát, hogy hát csak emlékszel, hogy mennyi mindenkit akartunk föltenni, akár Fitness Norbit föl akartuk rakni, és nem fért föl, Orosz Józsit nem fért föl. Tehát, hogy annyi mindenki van, aki az embert irritálja, és nem fér föl egy tízes listára. Hát a tíz lista az mindig egy rendkívül szűk merítés. De például nincsen filozófus a listán, amin azon gondolkodok, hogy azért a nyugati szellemtörténetnek a megalapozottsága, az, hogy létezik nyugati szellemtörténet, az tényleg ott kezdődik el, amikor a görögök valahol felteszik az elvi kérdést, hogy miért vagyunk, hogyan vagyunk. Tehát, hogy ha valami döntően meghatározó, az pont a filozófia, és igazából nem szerepel a lista. Nem tudom, hát, csak gondolkodom. Gondolkodjunk együtt. És végül a number one. Első helyezettünk az emberiség történetének 10 legjelentősebb személyiségét tartalmazó listán egy filozófus, Jézus. Egyébként már a 4. helyezett is egy filozófus volt, Buddha, sőt, a 8. helyezett is egy filozófus hajlamú író volt, Shakespeare. Tehát azért megvannak a filozófus hajlamú elmék, de hát mindig nehéz a kiválasztás. Én azért soroltam Jézust az első helyre ezen a top listán, mert igazából ami fogalmunk van a erkölcsről, jóról és rosszról, azt mind tőle tanultuk. Független attól, hogy hívők vagyunk-e vagy sem. Ezt higgyétek el nekem, ha már Jézusnak nem hiszitek. Arról van szó, hogy ha te esetleg nem vagy hívő, mondjuk ateista vagy, nem is hiszel egyáltalán Istenben, nem gondolod, hogy Jézus feltámadt, sőt, talán azt se gondolod, hogy Jézus egyáltalán valaha is élt, azt gondolod, hogy a hegyi beszédet valaki odahamisította. Ha mindezeket gondolod, és Jézus a te számodra akár egy nem is vállalt, sőt nem is feltételezett történelmi személy. Akkor is azt gondolod jóról és rosszról, amit ő tőle tanultál. Mert ő tanított meg téged arra, hogy... Vidám vasárnap, Puzsér Robertán. Igen, most. És hívjatok minket a 22-34-88-1-es MLD-as telefonszámon, ahol Jézust csak most, csak itt nektek 199.990 forintért áruljuk, hogyha meg akartok térni, itt a lehetőség. Szóval visszatérve a témára. Jézus volt az, aki elmagyarázta nekünk, mindnyájunknak, hogy adni jó, ölni rossz, Tehát, hogy önmagában, ha oda tartod az egyik, na jó, de várjál, tehát az, hogy szeresd az ellenségedet. Ezt Jézustól tanultuk. Ez egy teljesen új paradigma. Mondjuk az, hogy ölni bűn, az már a 10 parancsolatban. Ez a Jézustól tanultuk, tehát ez olyan, mintha így elsajátította volna akár csak a nyugati civilizáció az ellenségnek a szeretet. Én azt látom, hogy az emberek azok gyűlölik az ellenségeiket, és egy kanálvízbe megfojtanák, és igazából ők ezt annyira nem tartják rossznak. Az ellenségüket, na azt rossznak tartják. Tehát. De jó, egy valami egészen biztos, hogy az a tény, hogy mondjuk adni jó, az a tény, hogy mondjuk az önfeláldozás az jó, és erről mindjárt így gondolkodunk, még hogyha nem is tudjuk ezt érvényesíteni, vagy még hogyha önző módon nem is akarjuk ezt érvényesíteni az életünkben. Ezt mind Jézustól tudjuk. Tehát Jézus előtt egy teljesen más erkölcsi paradigma létezett. Jézus előtt ami nekem jó, ami nekem érdekem, az a jó, ami nekem ellenérdekem, az a rossz. Ez volt az erkölcsi paradigma. Jézusnál ez alapjaiban változott meg. Tulajdonképpen egy teljesen kvázi első látásra egy teljesen abszurd erkölcsi elvet hozott be, mégpedig azt, hogy szeresd. Tehát, hogy így te egy vagy vele, ő és te egyek vagytok. Az csak egy látszat, hogy ti különbözőek vagytok. És ennek az egységnek a kohéziója az a szeretet. Ebben a szeretetben egyesülve válhattok egyé. Válhattok Istenné, ha úgy tetszik, mert hogy ebben létezik köztetek, ebben szunnyadt köztetek az Isten, amit a szeretet által felébreszthettek magatokban és egymásban, ami által ez az egység helyreállítható köztetek. Tehát, hogy így igazából ez az erkölcsi tanítás, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek a lelkében megfogant, más kérdés, hogy nyilván az embernek az életére, mivel hogy az ember az egy életben hisz, főleg itt nyugaton, és úgy gondolja mindenki, hogy csak egy egyet váltott, ezért aztán mindenki próbálja ebből az egy utazásból a lehető legtöbbet kivenni, és annyiszor küldi el a stewardess kisasszony sörért, ahányszor az csak meg tudja járni az utat. De ez nem jelenti azt, hogy ne gondolnánk azt a valóságról, mint amit Jézustól tudunk. Hú, néhány SMS. Halló, Mária rádió? Imádom Jézust, ő a legszuperebb zsidó fiú, írja M. Jézus Krisztus a number one, ez igaz. A fogyasztói társadalmat civilizációnak nevezni? Gratula neked is, meg TGM-nek is. Volt ókori görög az első 10-ben? Ezt ugyanezt kérik rajtunk számon, mint amit te az imént. A fizika newtoni része már nem egészen az, amit Newton leírt, mégis newtoninak hívják. Szóval a tudomány történet ingoványos talaj. Irritálóak vagytok, de ez így van, jól írja Miki. Engem a többi műjókedvű töketlenség jobban irritál. Mi volt az előző muzsika, kérdezi az SMS író. Hát az bizony Talking Heads volt. És a kerék feltalálója eléggé gördülékenyé teszi az életünket, írja Jancsika. Ez lehetséges, hogy így van, de nem tudjuk, hogy ki volt az illető, valami sumér figura volt. Egyébként az írást is a sumerek találták ki, akik pedig köztudottan a magyarok ősei, amint azt tudjuk. Szerettem volna, hogy ezt hozzárakod. Tetszik a műsor, csak egy pontosítást engedjetek meg. A dobogó középső foka nem a másodiké, hanem az elsőjé, a legjobbakat. Hát ezzel a kijelentéssel viszonylag nehezen tudunk vitatkozni. Azért megköszönjük a mai figyelmeteket, és elbúcsúzunk tőletek, de holnap is itt leszünk, bár utoljára, de nagyon. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti, addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget a szélső közép osztja.